det påbörja lite en flört med henne och Kjellebuff. Och jag vill bara liksom fan vad dålig. Beast in me. So do you know anything about this place? Just the address. It's caged by frail and fragile bars. Wow. Restless by day and by night. Rants and rages. Look like Granny likes to play a little pool. What exactly did Granny do for a living? I have no idea. I just learned about her yesterday. The beast in me. Hej och välkomna till filmpodcasten Tittar de snackar. Det här är avsnitt 68. Vanligtvis när jag sagt det så brukar jag bolla över till Gustav Torssell som sitter med. Och så brukar hans lite gosskörstämma presentera vad vi ska prata om i avsnittet. Idag kommer det inte bli så, utan podcasten är lite i limbo. Men vi bestämde ju att vi ändå skulle skicka upp två avsnitt, ett var, där vi gick igenom filmerna vi sett i januari. Så förra veckan så pratade ju Gustav då om Zero Dark Thirty, Flight och Django Unchained. Nu har han då lämnat bottenskrapet till mig. Så jag kommer prata om Gangster Squad, The Company You Keep och Texas Chainsaw 3D. Jag kommer även prata lite om Göteborgs filmfestival som precis avslutats. Och med rädsla för att min röst kommer vara för mycket för er och ni kommer vilja stänga av, så jag har bestämt att stoppa in en lista här under avsnittsgång också. Och det är en löjlig lista. Ni kommer tycka den är löjlig. Gustav tycker den är löjlig. Till och med jag tycker den är väldigt löjlig. Men jag kommer ändå lista de tre bästa Pearl Jam-låtarna skrivna specifikt för filmer. Så då kommer ni få en chans att få en liten paus från mig. En andpaus som Gustav uttryckte det i förra veckans avsnitt. Där ni kan andas ut och lyssna på en annan röst än min och sen kommer jag tillbaka. Och vi kommer börja direkt med nummer tre på listan, som är en låt som Pearl Jam skrev för filmen Dead Man Walking. Tim Robbins film från 1995 som handlar om en snubbe, Sean Penn, som sitter på death row och ska få dödsstraff. Och hans relation till en nunna, jag tror det är en nunna, spelar Susan Sarandon. Hon vann även Oscar för den filmen. Mest känd från filmen och soundtracket är nog Bruce Springsteens låt Dead Man Walking. Men jag skulle säga att den här låten av Pearl Jam är bättre. Det här är alltså då Pearl Jam med låten Dead Man. Silence. det var då alltså Pearl Jams låt Dead Man från soundtracket till Dead Man Walking. Nu ska vi direkt gå igång med de tre filmerna då jag ska riva av. Och det är Gangster Squad, The Company You Keep och det är Texas Chainsaw 3D. Tre filmer som gick upp i januari. Eller i och för sig, Texas Chainsaw 3D gick kanske upp 1 februari eller något sånt då. Gustav när han pratade och pratade väldigt bra om de här tre filmerna, Django Unchained Flight och Zero Dark Thirty. Tre filmer som han nog gillade mer än vad jag gjorde. Jag var nog besviken på alla tre på ett eller annat sätt. Men han gjorde ju en så här liten femlista då, en temperaturfemma på varje film, där han gick från bra till dåligt om filmerna. Det kommer inte jag göra, utan jag kommer bara snabbt gå igenom lite kort vad jag tycker om dem. Vi börjar först då med Gangster Squad, som är en film av den här regissören Ruben Fleischer. Han slog igenom stort med Zombieland, en film som alla älskade, men inte jag. Främst tyckte väl folk om Bill Murrays lilla cameo han hade den filmen där han lekte med sitt Ghostbusters arv. Jag tyckte inte riktigt det fungerade. Inget fan av den filmen sagt. Efter det så gjorde han 30 Minutes or Less med Jesse Eisenberg. En film om en snubbe som blir tvingad att råna en bank med en bomb lindad kring kroppen. Vilket inte heller... Den funkar inte heller för mig. Främst kanske för att den byggde på en sann historia. Tror jag i alla fall. Så jag hade nog velat se en film lite närmare den historien, den sanna. Lite likt hur det var för mig med Flight, den första filmen som Gustav snackade om. I det här att eftersom själva flygkraschen bygger på en verklig händelse där två flygkaptener flög ett plan upp och ner, så hade jag nog hellre velat se någon sorts dramatisk rekonstruktion av deras försök att rädda det planet, än att vilja se någon film där Denzel Washington leker alkoholist, fast samtidigt jättecool, och John Goodman springer runt och jag vet inte vad han gör. Men hur som helst, Ruben Fleischer då har regisserat Zombieland och 30 Minutes or Less. Nu gör han Gangster Squad, en film som skulle gått upp i höstas. En gangsterfilm om Sean Penn som en stor gangsterledare i Los Angeles och ett gäng poliser som utanför lagen så att säga försöker stoppa hans verksamhet och få honom att dra från stan. Problemet med den här filmen är att för det är en film jag inte tyckte om så jävla mycket. Jag somnade faktiskt till och med under biovisningen av den, vilket kanske är någonting om hur jävla meningslöst den var. Men det stora problemet jag tänkte på under filmen är att det här är inte en typisk film jag har svårt för att den hamnar mellan två stolar. Dels är den en visuell stilövning från Ruben Fleischers sida, på ett sätt som även Zombieland var. Men på ett sätt ska det också vara ett hårt drama. Och jag har så svårt att själv kalibrera och förstå vad filmen är. Är det Dick Tracy jag kollar på, eller är det de omutbara? Jag kan inte någon gång under filmen riktigt bestämma mig för det. Och det gör att jag inte kan... Jag kan liksom inte antagligen bara slappna av och njuta av den visuella åkturen som man kunde göra med 300 till viss del. Eller man kunde göra med Sin City. Och jag kan samtidigt inte liksom närma mig duken och försöka ta in dramat. För att jag vet inte om det är ett drama som jag ska ta in. Och jag tycker inte det heller att det är ett drama värt att ta in. Så det som är problemet är att när hamnar man två stolar. Och det gör filmen helt meningslös. Och det gör också att man somnar. Och det märks också att jag tror att folk gick in med olika förväntningar. För det verkar ju som alla skådisar i den här filmen. Och det finns en stor ensemble skådisar. Ryan Gosling, Josh Brolin, Nick Nolte, Emma Stone, Sean Penn. Som den här överspelande maffialedaren. De tror ju att de spelar i eller konfidentiellt eller de omutbara. Josh Brolin tror här, när han spelar den här hårdkokta snuten som lever för lagen. Och han tror att han spelar Russell Crowe här. Han tror att han kan få en Oscarsnominering för det han gör. Han tror att det här är ett tungt drama, det är en tung noir. Men det här är ju någon sorts ett pastelläventyr som bara blir blaha. Så Gangster Squad, gå inte och se den. Hyr inte ens när den kommer ut. Tankar inte ens för alla ni äckliga människor som gör det. Nästa film jag tänker nämna lite kort är The Company You Keep, Robert Redfords nya film. Den här legend får man väl ändå säga, både som skådis och regissör. Här har han gjort en film som ska vara någon sorts thriller. Det är inte riktigt en politisk thriller, men det är en thriller som handlar om Vietnammotståndare på 60-talet, aktivister som begår ett brott av misstag, eller de ska råna en bank och råka på kuppen döda en person, men lyckas fly undan och hitta nya identiteter och kan leva ett sitt liv fortsatt, och har inte hittills åkt fast för det här. Nu, flera år senare, så är en av dem som ger upp och överlämnar sig själv till polisen. Och det gör att alla de i den här gruppen som var misstänkta då för det mordet på 60-talet och fortfarande jagade för det, så att säga, de måste fly. Och Robert Redford, mitt i allt det här med sin, som har sin dotter att tänka på, måste också fly, men fly för att hitta någon sorts rättvisa och någon sorts sanning. Och alltså, det blir en sorts pensionärsbarn av det hela. Det blir aldrig spännande att se Robert Redford, som en gång var någon sorts intellektuell så här, liberal hunk, och fortfarande tror att han är det, fast han är, vad är han, 70? En bit över 70 kanske till och med. När han springer runt med sin skjorta istoppad i sina blåa gubbjeans, så är det inte så jävla häftigt. Och det gör att filmen är lite slö. Och det intressanta istället för filmen blir då Shia LaBeouf, som spelar en ung, ättrig lokalreporter som nystar den här gåtan och är den som löser den. Där finns väl någonting trevligt, någonting som kanske påminner lite om Alla presidentens män och den typ av filmer. Men då, det trista är ju då att Robert Redford ändå delar upp handlingen mellan Shia LaBeouf och hans karaktär och den här journalistiska kampen och sig själv, och att han ska springa runt med en ryggsäck skogar och ha sig. Det funkar aldrig riktigt. Någonting jag vill nämna då är att det finns en ung skådespelerska som heter Britt Marling, som jag först såg när jag var på filmfestivalen i Kanada för några år sedan och gick och såg en film som heter Another Earth, som jag inte visste någonting om. Som var en sån här lågbudget independent sci-fi. Inte jättebra, men ändå spännande och intressant, med tanke på de små medel som hade använt för att få ihop filmen. Britt Marling var med och skrev, hon spelade huvudrollen, och hon var med och skrev filmen. Efter det så har jag sett henne i några andra filmer. Jag tycker hon är riktigt bra. Jag tycker det känns som att hon är ett lovande, hon är ett löfte för framtiden. Och jag tror hon kommer explodera om ett år eller två. Och här spelar hon dotter till en polis. Det påbörjar en liten flört med henne och Shia LaBeouf. Jag vill bara flagga lite för henne, att hon är värd att checka in. Britt Marling, ung skådis. Men det som är gemensamt med två filmer, Gangster Squad och The Company of Keep, är att båda filmerna då välsignas med grymma ensembler, grymma skådisar. Men det finns inte en handling intressant nog, eller en film bra nog att backa upp det. Så det är som att kasta pärlor för svin. Och det är två filmer man helt klart kan skippa. Det är verkligen medelmåttiga filmer. Den tredje filmen jag ska prata om snabbt här då är Texas Chainsaw 3D. Den sjunde filmen i Motorsågsmassakern serien. Och här har man inte ens orkat ha med hela titeln, utan man har förkortat den då från Texas Chainsaw Massacre till bara Texas Chainsaw. Det var ju 2003 som Platinum Dunes, det här lilla bolaget som Michael Bay startade upp för att enligt egen utsago då få in unga lovande musikvideo/reklamfilmsregissörer in i branschen för att extra film. Och det gör man väldigt enkelt med skräckfilm, så att han tog tag i flera skräckfilmslicenser och gjorde remakes. Och det första de gjorde då 2003 var ju den här Texas Chainsaw Massacre med Jessica Biel i huvudrollen, som var riktigt bra. Jag vet att många kanske inte håller med, men det var en riktigt bra film. Den var snygg, den var spännande, den var läskig, och jag tyckte den respekterade originalfilmen samtidigt som den inte försökte rida på den heller, utan ändå gjorde en film som stod på egna ben. Sedan kom en uppföljare, jag tror 06, av Liebesman, som är en regissör jag av någon anledning tycker om, men som var en prequel till den här, som också fungerar väldigt bra. De två filmerna ihop fungerar väldigt bra. Platinum Dunes gjorde sedan en Amityville Horror remake och en Friday the 13th remake och en Terrapamps remake. Men det skulle säga att de enda två bra filmerna de gjorde egentligen var ju de här två Texas Chainsaw Massacre-filmer där från 03 och 06. Men sedan lämnade de licensen, de vill inte ha den längre. Och då plockade väl James Wan, regissören bakom Så, alltså William Stort med Så. Hans bolag, som jag nu tappat namnet på, kan det vara Twisted Pictures kanske? De plockade upp det upp en Lionsgate. Och gjort den här filmen i 3D. Och direkt när man ser trailern så känns det inte rätt. Det finns ingen, liksom ingen känsla för att ge filmen en visuell särprägel. Och det verkar inte heller finnas någon känsla att få det att se ut som mer än en tv-film. Det bästa som den här filmen kommer med är att den har en prolog med klipp från originalfilmen i 3D. Det är det enda jag tar med mig från den här filmen. Det är att jag fick se originalet, eller bitar av originalet i 3D. Det var rätt kul med tanke på att den är skjuten på så här skiten 16 mm och grynig som fan. Och inte alls är gjord för 3D. Så det var lite roligt. Och problemet med den här filmen då, förutom att den ser ut som skit. Den verkar ha gjorts för mindre pengar än så. Den är värdelös spelad av skådespelare och allt sådär. Och det finns ingen spänning heller. Men det är det här fenomenet med att överarbeta sin handling. Och det kan man göra på två sätt. När det kommer främst till skräckfilm. Antagligen så tar man det för långt från grunden som etablerats. Man känner ett behov att vi måste ge någonting speciellt handlingsmässigt. Eller att man överarbetar handlingen bara för mycket. Man skriver in för mycket. Man litar inte på att en enkel historia räcker längre. Jag tror jag pratade om det innan i podcasten, men det är väldigt, väldigt vanligt med skräckfilmer. Vi kan ta ett exempel på det här med att ta det för långt. Det är ju i Terror Pramsuit del 5, The Dream Child, så skriver man in liksom att Freddy ska ha något barn. Man måste finna att liksom, nu har plötsligt Freddy ett barn. Eller ett annat exempel är I Still Know What You Did Last Summer, där man tar den gruppen människor och skickar dem på någon sån här semester. Och där kommer morden och allt och spänningen och allting sker. Det blir, jag tycker man ska hålla enkelt, man ska ta grunden. Man ska göra det som de bra filmerna gjorde, att okej, vi har Jason, vi har Crystal Lake, vi har skogsmiljöer, vi har ett gäng ungdomar. Nu förfinar vi det här. Vi gör det bättre för varje film. Vi tar in regissörer som har någonting nytt de vill göra med det. Tonen kan vara annorlunda. Men man sätter aldrig Jason på en båt. Man låter han aldrig resa till New York. Då tar man handlingen för långt från grunden. Och det gör man inte här. Men det man gör här är att man överarbetar handlingen. Man tror inte att det räcker längre med en galen familj. Och mitt i den här familjen så finns en karaktär som heter Leatherface. Som är på ett annat sätt förståndshandikappad. Och han skyddar sin familj. Och han gillar att laga till kött som familjen äter. Det räcker inte längre, utan nu så försöker man, dels så visar man upp Leatherface från början, helt klart, man tar bort, man liksom strippar all spänning från honom och all skrämsel som det kan ge, och man försöker istället bygga upp han till någon sorts antihjälte. Och man vill även bygga ihop en komplicerad, inte jättekomplicerad, men för komplicerad kryssarhandling där vår huvudkaraktär, vår hjältinna, spelad av en tjej som heter Alexandra Daddario, som är underbart vacker. Man gör dem till släkt. Och man försöker berätta om så här komplicerad släkthistoria. Och allting ska sluta med att de två möts. Och ställer sig mot resten av staden. Och det blir nästan som det här slutet i Friday the 13th part 4. Där Tommy Jarvis plötsligt tar över Jasons roll. Något sånt liknande försöker man få till. Och det blir bara så här, men hallå, ni, det här är liksom en ny... Det är inte en remake, för det är en uppföljare till första filmen. Men det är ändå så här en nystart av serien. Hallå, gå tillbaka till grunden igen. Förfina det, ta in en regissör som kan hitta sin spin. Liksom, twista till historien lite, som jag tycker Marcus Nispel lyckas göra med remaken från 03. Där han liksom bestämt sig att jag gör någonting jävligt snyggt och jävligt grusigt och jordigt. Så fan, håll det enkelt. Men det sket man istället i den här tv-filmen. Gav någon sorts jätteointressant historia. Som är spelad som ett, jag vet inte vad, en teater från mellanstadiet. Så mitt tips är att hellre se originalet. som går på Cinemateket nu i vår, i alla fall Göteborg, i Stockholm och Malmö, vet jag inte, men checka in det, för att originalet är nog värd att se på bio betydligt mer än den här, fast ni får se bitar av originalet i början då. Nu fortsätter vi med en lista här då, med låt nummer 2. Och då får vi hoppa till en film från 92 som heter Single, som regisserad av Cameron Crowe. Mest känd för Jerry Maguire och Almost Famous, antar jag. Hans senaste film var ju We Bought a Zoo, som varken jag eller Gustav tyckte var jättebra. Men 1992 gjorde han Singles då, en film baserad i Seattle. Och som kretsar kring den här grunge-rörelsen som pågick där. Där vi, och i filmen får vi följa dem med Dylan som en sångare i ett värdelöst grunge-band. Uppbackat av medlemmar från Pearl Jam. I filmen får vi även se Soundgarden och Alice in Chains uppträda och så. Så det är en lite spännande film på det sättet. Det är ett tidsdokument, men det känns väldigt daterat. Det är en jättebra film. Men jag att Gustav satt kanske i någon flanellskjorta i början av 90-talet och försökte ragga på en tjej och se den här samtidigt. Men Pearl Jam bidrog med 2 låtar till soundtracket. Och en av dem är en betydligt rockigare låt än den ni hörde nyss. Och det är State of Love and Trust som ni får höra här. Signs of fire. det ni hör nu i bakgrunden är ljudet och atmosfären av biografen Draken i Göteborg. Det är den centrala biografen under Göteborgs filmfestival, den största. Det är den som de flesta vill se film på. Och det är den som alla de som har något så här, tycker att film är i sig kulturellt viktigt, gärna pratar upp, vare sig den biografen är bra eller dålig. Jag har nu tänkt prata lite om Göteborgs filmfestival. Och jag har gjort en minitemp, det vill säga 5 punkter om festivalen, där punkt 5 är det sämsta, punkt 1 är det bästa. Jag har nog varit på festivalen alla år, tror jag, sedan 06. Och den här listan då handlar om festivalen i allmänhet, men också om festivalen i år. Så jag går igång direkt med nummer 5 på listan. Och det är duktiga filmbesökare. Jag hatar alla de här duktiga filmbesökarna. Och förväxla inte det här nu med insnöade filmälskare eller insnöade filmbesökare. De avgudar jag. De älskar jag. Låt det vara folk som är helt insnöade på Star Wars eller Truffaut eller fransk film eller vad som helst. Skitsoft. Diggar det. Men de här duktiga filmbesökare som har så här kulturellt intresse av film, tror de i alla fall. Gustav har pratat om det förra våren, tror jag, när han pratade om kulturtanter på bio som sitter och stör. De passar in i den här målgruppen. För de kan se ut hur som helst. Om det så är hipsters med lite för tajta byxor och sotarmössor eller vad som, så är de alltid innanför huden en över medelålders tant som är jävligt grinig. Och de går på Göteborgs filmfestival för att de har bestämt sig för, eller tror att det är kulturellt viktigt, och de tror att de njuter av det. Men de går dit bara för att dricka vin sen och snacka om filmer de egentligen inte har något intresse av. De går aldrig på en SF-bio, de hatar bio i vanliga fall. Men de går på Göteborgs jävla filmfestival, de sätter sig på Draken och ser film. Det intressanta med de här duktiga filmbesökarna är att även om de pratar så fint om film, så vad är det som alltid säljer slut först på den här festivalen? Vad är det folk går och ser? Jo, det är det som kallas galapremiärerna på festivalen. Det är de filmer som kommer direkt från Hollywood för att en vecka eller 2 veckor senare gå upp på SF. Vilka filmer säljs ut först? Jo, det är Zero Dark Thirty, Hitchcock, Anna Karenina och de filmerna. Och de här duktiga jävla filmbesökarna flockas dit för att de tror att det är lite finare. Ett exempel på det här var förra året, så var det någon film som gick samtidigt på SF som den gick på Draken. Drakenvisningen var helt slutsåld. Men SF-visningen, där fanns det gott om platser. För att den här filmen blir så mycket finare. Jag minns inte vilken film det var nu, men den blir så mycket finare om den går på festivalen. Och jag skulle se den här filmen med en tjej. Och hon ville väldigt gärna se på den när den gick på Draken. Men när jag då sa att, fan, Draken är typ slutsåld. Men vi kan se den på en stor, liksom på SF, på en stor jävla salong. Och vi kan faktiskt köpa popcorn innan. Och den här myten om att det är så jävla störigt att gå på filmer på SF eller på en vanlig biograf, det är just en myt. Så vi kan gå och se en film där. Då blir det plötsligt mycket, mycket intressant. För då var det inte samma den här kulturella glorian över det. Och jag hatar det där med duktiga filmbesökare. Jag såg 3 filmer på den här festivalen i år. För jag har inte haft så mycket tid. Men jag såg Peter Dalles En fin att dö för. Som av någon anledning filmsverige sket i. Det gick inte ens upp. Man plöjer ner en massa pengar på en film. Det är en film satt under 40-talet. Det är en internationellt rollsatt film och sådär. Men man gör den bara för att sen på något sätt låsa in den i ett filmarkiv. Men jag gick och såg den då. Den gick väldigt sent. Och visst är det godis då under filmen. Filmen visas på en vanlig biograf då. En SF-biograf. Men det är till filmfestivalen. Så kolla där. Och sitter och äter godis. Plötsligt så vänder sig den här jävla 55-60-åriga tanten bredvid mig. Och säger: måste ni prassla så? Och jag vet inte vart jag ska ta vägen. Vad fan är det här? Tänker jag. Sitter där tyst, arg som fan. Och tänker, ja, okej. För de här kulturellt belevade, äckliga människorna. Så kan man inte ens äta godis under en filmvisning. Helt sjukt. Det är nummer 5 på listan. Nummer 4 på listan är biljettpriserna. Jag tycker 80 spänn för en film på festival är för dyrt. Och lägg då även till 40 spänn för ett medlemskort. Främst med tanke på att man då kanske sitter och ser filmen i en föreläsningssal på Chalmers som inte alls är gjord för biovisning. Och ett exempel för detta är ju att jag under festivalen gick på en film med en kompis. Det skulle vara någon sorts gangsterhistoria från Elfenbenskusten. Och jag tänkte ju direkt att det kan vara någon Guds stad fast i Afrika. En jävligt snygg film om det tuffa livet då på Elfenbenskusten. Så min kompis betalade liksom 80 spänn för biljetten och 40 då för medlemskortet. Jag gick in gratis som tur var. Så vi sätter oss och filmen som visas är filmad på någon så här hemvideokamera. Och filmen är mer pajig än alla amatörfilmer jag har sett gjorda i Sverige. Den är alltså så dålig att när det är en skottlossning i filmen så leker skådisarna att pistolerna skjuter och de lägger på taskiga ljud på det och man får liksom inte se liksom eld spruta ut ur pistolen eller något. Man får inte se någon rekyl. Utan det är bara skådespelare som leker att de skjuter med det här ljudet på. Och det är så här, det kränger alltså Göteborgs filmfestival för 80 spänn. De väljer att ta 80 spänn för den filmen. Och i katalogen då målar upp det som att det är en bra film såklart. Fruktansvärt. Nummer 3 på listan är att de har bytt då från att visa film på Bergakungen som är den största och nyaste bion, SF-bion i Göteborg, till att visa på biopalatsen som är äldre och lite sunkigare. Jag kan förstå deras val att göra det för att Bergakungen har väldigt stora salonger och sådär och jag kan mer se att biopalatsen som ändå är ännu ämnad att visa lite mer kulturellt intressant film i citationstecken. Det känns bättre ämnad då för Göteborg Filmfestival, så det är inte ett problem så. Men det jag tycker är lite jobbigt med är väl att Bergakungen var en är ju en betydligt fräschare bio. Det är fruktansvärt att gå och se på film på biopalatset i salong 1, 2, 3 där de som ligger på källarplan vid toaletterna. Det är inte värt pris överhuvudtaget vilken film den skulle vara. Jag är väldigt glad att jag förra året och även förra året fick visa film på Bergakungen när jag hade med film då i sån här kortfilmspass. För biopalatset är inte lika häftigt. Men i alla fall. Punkt nummer 2, kort, är att festivalen ger möjlighet till oss att se film som SF inte anser vara kommersiellt gångbar och inte kommer liksom ge biovisning. Om så då Spring Breakers, den här James Franco-filmen, som antagligen inte kommer gå på SF. Eller som att förra året så såg jag Red State, Kevin Smiths skräckfilm, som inte var jättebra, den är inte värd att gå se på bio, men jag fick ändå se den på bio. Den fick ju ingen biovisning på SF. Jag fick även se Dogtooth-regissörens uppföljare Alps, som sen bara försvann. Jag vet inte ens om den finns släppt på DVD i Sverige än, men jag fick chansen att se den på bio på en riktig kopia. Och det är väldigt trevligt. Då är vi på nummer 1. Och det är någonting som rör det jag tänkte fokusera på vår festival, men jag hade inte tid då. Men det är det utrymme som festivalen ger för svensk film. Och med det menar jag främst att de har något ansvar. Jag vet inte hur de har fått uppdraget, men de har ett ansvar för att visa svensk långfilm som har premiär året innan. Så de visar under festivalen då filmer som Snabba Cash 2, Hamilton-filmerna, Äta, sova, dö, Dom och död man, Call Girl, eller då En fin att dö för, som jag tog chansen att se. Och det tycker jag är så jävla bra. Jag hade velat sätta ett initiativ utöver då den här festivalen. Att jag tycker ändå att när man pungar in pengar genom skattemedel och sånt in i svensk film, så tycker jag det borde vara den här typ av arrangemang där man kan liksom lumpa ihop och visa svensk film. Främst kanske på små orter. Nu finns ju filmklubbar och sånt där, men små orter som inte har haft möjlighet att få många svenska filmer, där skulle man kunna dra ett sånt här race att under 3-4 dagar så visar man ett gäng svenska filmer. Jag förstår inte att inte SFI eller om så Film i Väster eller så tar tag i något sånt, att ha de här organiserade visningarna av svensk film som gjorts under året, att alla vi som har betalat för dem har chansen att se vart de här skattepengarna gått utan att betala för det, utan att gå på det på SF på det sättet. Utan kanske betala mindre slant eller någon sorts gruppbiljett för alla filmer som visas under de här dagarna. Så det är då min nummer ett med Göteborgs filmfestival, att man har chansen att pricka av flera svenska filmer som man har missat under året. Jag har tänkt till exempel se Flimmer, den svenska komedin med Kjell Bergqvist som kom i höstas eller vintras. Men jag missade den för att jag råkade åka till Bergakungen, som alltid har varit festivalens biograf som visar film, när de hade bytt till biopalatset. Klantigt av mig, så jag missade Flimmer. Men det var då min lista över Göteborgs filmfestival. Och det här var även mitt avsnitt. Säkert skittrist att höra på min röst, såklart. Den har ju inte samma melodiska kvalitet kanske som Gustav, så jag ber om ursäkt för det. Men om ni tycker det här var lite intressant, och det kanske är första gången ni lyssnar, så fan, lyssna på ett avsnitt, ett äldre avsnitt där jag och Gustav pratade ihop. Och om ni då tycker att vi är bra, så gilla oss gärna på Facebook. Prata gärna med oss på Facebook. Ni kan lyssna på oss på iTunes om ni vill. Ni kan lyssna på oss på vår egen hemsida, tittarnasnackar.se. Ni kan även lyssna på oss på sidan filmfeelings.se. Nu kommer jag att säga hejdå, och jag kommer då komma till min nummer ett på listan över de bästa Pearl Jam-låtarna som är skrivna för filmer. Och jag tänker nog låta här Eddie Vedder, det vill säga sångaren i Pearl Jam, själv presentera och introducera nummer ett. Varsågoda. All right. A couple weeks ago, a guy called Tim Burton came up and, or actually sent a film for us to watch. He made a new film. It's called Big Fish, and it's a really beautiful film. And then he asked if we had something to put on it at the end. And it was such a moving film that it was easy to write something for him. So we did, and we just recorded it in the last couple days. So. Again. his final bow. As the curtain comes down, I feel that this is just goodbye.